السلام علیکم. وعلیکم السلام. دن پہلے 12 ربیع الاول کیا ہے. ہمارا کنٹری بنگلہ دیش ہے, لیکن ادھر جو ہوتے 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی پالن کرتے ہیں. اس میں آدمی گاڑی میں جا کے ڈول بجا کے تبلا بجا کے جھولش پالن کرتا ہے, یہ جائز ہے نہیں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا. 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا. یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا. سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا, اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا. کسی صحابی نے اس انداز سے یہ دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں. اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا, نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے, یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے, یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے, یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے. 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا. آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں, آپ تو یہ تبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے, منع کرنے آئے. خوشی کا موقع آپ نے سنا, کیا اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے, نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا, نہ اس طرح کیا, نہ کسی صحابی نے کیا. سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے.